Boas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, aquí no 104.6 da FM. Atopámonos hoxe facendo o programa en galego, dúas horiñas de radio para todos vostedes, de música, de comunicacións, de noticias, de informacións. Todo aquilo que vostedes queiran aportar tamén será ben recibido neste noso programa. Durante dúas horiñas intentaremos que todos vostedes pasen pois un momento agradable, tanto escoitando música como coas nosas entrevistas, coas selección de conversas que teremos con diversas persoas que nesta ocasión pois teremos conexión con Galicia, con algunhas persoas interesantísimas, algunhas delas pois, por exemplo, o xefe do departamento de arqueoloxía do Instituto de Estudios Miñorenses. Bueno, xa falaremos máis polo miúdo con Eduardo Méndez Quintas. Tamén tentaremos falar con Xulio Simón, tamén con Paco Rivas, o noso poeta da Mariña Lucense, con Iria ou con Quique, xa veremos. Durante todo o noso programa, pois, entre cruzando música e novidades e noticias, pues tentaremos que todos ustedes estén ao día de todas as cousas que vamos argallando. Temos algúns problemas coa conexión de internet, pero con todo como iso nos estaremos a tanto para que todos vostedes poidan cando menos estar ao día das novidades que nos chegan. De momento poñemos un bocadiño de música, despois continuamos coas informacións e novidades que nos chegan á redacción. Os meus amigos que xa tempo de trolar. Nunca fu unha foliadiña que viñera sen bellar. E nunca vin estar los motos con más parvos a mirar. Ai lilelo, ai lilelo, ai lilelo, ai lila. Ai lilelo, ai lilelo, ai lilelo, ai lila. Ai lilelo, ai lilelo, ai lilelo, ai lele lo ai lele lo ai lele lo ai lele. Tamén podía levar todos casi que saleito. Diz que hai quen anda dicindo que un galego lle da noxo. Tornan somos reparados, nos turramos polo noso. Ai lindelo, ai lindelo, ai lindelo, ai lila. Ai lindelo, ai lindelo, ai lindelo, ai lila. Ai lindelo, ai lindelo, ai lindelo, ai lila. Ai lindelo, ai lindelo, ai lindelo, ai lila. Adeus que me vou do mundo sen flores e sen campas, por fidalgo, por cacique, por xogar coas aldeas. Ai lilelo, ai lilelo, ai lilelo, ai lila. Ai lilelo, ai lilelo, ai lilelo, ai lila. Ai lilelo, ai lilelo, ai lilelo, ai lila. Ai lilelo, ai lilelo, ai lilelo, ai lila. Bueno, pois coas dificultades que temos hoxe teremos problemas para poder conectar con internet, pero non por iso lle deixaremos de dar informacións das cuestións que por aquí van sucedendo. O que nos queremos é que todos ustedes teñan información e que vayan facendo boca de todos os traballos que se están preparando para disfrutar, por exemplo, do entroido que se está preparando tanto en Galicia como aquí. Nos teremos moito interese en falar con xente de Viana do Bolo, por exemplo, con xente de Xinzo, de Verín, ou con xente de Lugo ou de Pontevedra, neste caso, por exemplo, de Santiago de Compostela, porque tamén teñen cousas interesantísimas que informarnos e dicirnos. Dentro das novidades que nos chegan á redacción, pois podemos falar de pois que o barrio de Ferrol Vello obtén a declaración de ben de interese cultural. O Consello da Cultura Galega e a Universidade da Coruña emitiron informes favorables á protección. O Consello da Xunta aprobou o decreto de declaración do barrio de Ferrol Vello como ben de interese cultural na categoría de conxunto histórico. A aplicación da figura de ben de interese cultural, ao tempo que garante unha protección integral vinculante para todas as administracións, estimula a súa plena recuperación e constitúe un catalizador tanto a nivel de difusión da imaxe da cidade como de actuacións indispensables para o seu desenvolvemento sustentable e equilibrado. A declaración de Ferrol Vello como BIC, Bien de Interese Cultural, fora desestimada en marzo do ano pasado pola Dirección Xeral de Patrimonio, aparándose nun informe desfavorable da Academia de Belas Artes Nosa Señora do Rosario. Malia existir outros dous informes favorables emitidos pola Facultade de Humanidades da Universidade da Coruña e o Consello da Cultura Galega. O Pleno do Concello de Ferrol aprobou en abril por maioría interpor un recurso de alzada contra aquela decisión. En o decreto elevado pola Consellería de Cultura e Turismo, delimítase, ademais, a zona afectada pola declaración no termo municipal de Ferrol. É dicir que xa temos un BIC máis na nosa comunidade autónoma de Galicia, o Barrio de Ferrol Vello. Ahora, no apartado de premios, pois Víctor Mosqueira recibe o premio Maruxa Villanueva. O actor recibirá 1.200 euros e máis unha estatuiña. O prestixioso premio Maruxa Villanueva, co que o Concello de Padrón recoñece o traballo actoral realizado en Galicia, foi na súa 10ª edición para Víctor Mosqueira. O xurado recoñeceu este intérprete, membro do dúo Mofa e Mefa e de producións excéntricas, polo seu traballo na escena alternativa e a súa demostrada versatilidade sobre as táboas. A entrega do galardón producirase a finais deste ano en Padrón. Outra máis, xestión con nome propio. Fina, é dicir, remata en Ourense, Benito Losada, un dos pioneiros da xestión cultural en Galicia. Deste falaramos xa hai un tempo. Promoveu o Outono Fotográfico de Ourense, as xornadas de banda deseñada, a Mostra Internacional de Teatro, MITEU, o Premio Ourense de Contos, foi un dos xestores culturais máis activos que coñeceu a provincia de Ourense, Benito Losada, que finou precisamente a semana pasada, no, a anterior, en Lugo. Él nacera en Lugo no ano 1946, e finou en Ourense por mor dun cancro que lle diagnosticaron hai pouco máis dun ano. A morte de Benito Losada serve para destacar a relevancia do papel dun xestor cultural importantísimo e interesantísimo na cidade de Ourense. Poesía Galega ORG nace con vontade de ser un referente da lírica galega. O proxecto é unha colaboración entre o grupo Álea de Análise Poética e o Consello de Cultura Galega. Un repositorio sobre a poesía feita no noso país nos últimos dous séculos. Esta é a intención co que nace Poesía Galega ORG. o web que se presentaba no Consello da Cultura Galega hai un pouco tempo. A iniciativa xordeu baixo o amparo tecnolóxico da plataforma Cultura Galega ORG, mediante un acordo de colaboración entre o grupo Alea de Análise Poética, GAP, coordinado por Arturo Casas e máis o Consello da Cultura Galega. Segundo explica a GAP, esta web representa o resultado inicial dun traballo de colaboración en proceso que, a medida que incremente contidos e información, está chamado a constituirse nun dos lugares de referencia para o estudo e a investigación da poesía e da literatura galegas contemporáneas no espazo cultural de seu en un marco amplio de relacións interculturais. Imos a continuar con un bocado máis de música para todos vostedes, despois continuamos coas músicas que queremos darlle información delas. Adiante pois a música. Bueno, pequenos lapsus que ocurren na nosa emisión, pero non hai problema, todos continuamos aquí o carón para que todos vostedes poidan recibir información das cousas que nos chegan, non hai problema. Vamos a ver, a produción galega finalista dos Max soamente na categoría de autor teatral na nosa lingua. O musical de corte familiar Blancanieves Boulevard opta a 11 estatuiñas. Eduardo Alonso por Glass City, Cidade de Cristal. Kiko Cadaval con Shakespeare para ignorantes e Santiago Cortegoso pola filla de Woody Allen son os tres finalistas ao Premio Max de Teatro na categoría de mellor autor teatral escrito en lingua galega. A produción escénica galega non é finalista en ningunha das 23 categorías que conta este certamen na súa 14ª edición. Os gañadores deste certame que apunta a profesión, que puntúa a profesión con, perdón, resolveránse nunha gala que terá lugar en Córdoba o vindeiro 9 de maio. A función Por Facer, dirixida por Miguel del Arco, e a arte da comedia posta en escena por Carlos Alfaro, pois obteñen varias candidaturas, mentres que o gran favorito é o musical de corte familiar Blancanieves Boulevard, que opta nada menos que a 11 estatuiñas. Un documental abre as actividades para homenaxear a Valle Inclán. Recuperar os escenarios nos que o autor ambientou as súas novelas, ese é o detalle. Coa iniciativa da Fundación Valle Inclán, co apoio da Consellería de Cultura Vilanova, acolleu a presentación dun proxecto audiovisual Romance de Lobos en Terras de Arousa. Trátase dun documental producido por Xoán Xosé Mariño que fará un percorrido por Vilanova, Vila Xoán, Vila García e Cambados, lugares nos que se ambientan moitas das obras do autor vallinclanesco, bueno, Vallinclán concretamente. Esta actividade insíris dentro dos actos previstos para celebrar o 75 aniversario do seu pasamento e que tiveron un anticipo en xaneiro cunha ofrenda floral. Volvemos a recordar e a lembrar un traballo que a cidade de Pontevedra ten en marcha. Pontevedra inaugura o roteiro Xoán Manuel Pintos. O proxecto enmárcase nas celebracións do ano Pintos na cidade de Dolérez. Un percorrido polas pegadas de Xoán Manuel Pintos, un dos precursores do resurdimento pola cidade de Pontevedra. Este é o proxecto que presentaba o Concello de Pontevedra como parte do programa do Anxo Pintos, que celebra este ano 2011. A guía do roteiro, disponible en papel e a través da rede, permite a todos os interesados realizar de xeito individual o percorrido polos lugares do casco histórico da cidade, vencellados a esta figura de Xoán Manuel Pintos. O programa do ano Pintos continuará coa celebración dun congreso dedicado ao precursor entre o 6 e o 9 de abril. É dicir que vamos a intentar poñernos de acordo en comunicación con xente do Concello de Pontevedra e que nos informen sobre este traballo que teñen previsto realizar entre o 6 e o 9 de abril de 2011. Vamos a seguir con un bocado máis de música e intentaremos comunicarnos con Galicia a ver se somos capaces de falar con Eduardo, que nos falará dun traballo que teñen previsto realizar ali no Instituto de Estudios Miñorenses. Veña. Moreniña por morena teña cho ollo botado, utías de ser a miña ou non hei de ser amado. Utías de ser a miña ou non hei de ser amado. O pasar o río non o pasar, o mollar o pé eu non o mollar. Se ti me queres a min é como teu quero meu ben, é hei te ver mañan a noite no lugar da Vila Alén. Hei te ver mañan a noite no lugar da Vila Alén. E aí che vai meu corazón é fechadinho cunha chave, abre-o e metete dentro que ti é a única que cabe. Abre o e métete dentro que ti é a única que cabe. O pasado río, no lo pasar, como ya lo veo, no lo voy a. Foise pra longe, caminhou de Compostela. O seu coração quedou-se, e o meu marchou com ela. O seu coração quedou-se, e o meu marchou com ela. E aí te dá a despedida, minha rula, se me deixas. E aí te dá a despedida, com raminho de cereixas. E aí te dá a despedida, com raminho de cereixas. O passar o rio, não o passar, o molhado pé, eu não o molhar. O passar o rio, eu não no passar, um molhado pé, eu não no molhar. Baixamos a música para comunicar por primeira vez hoxe no noso programa con Galicia. Estamos a falar, queremos falar con Eduardo Quintas Méndez. Boas tardes. Boas tardes. Eu, o xefe do Departamento de Arqueoloxía do Instituto de Estudios Miñorenses, non? Exactamente, sí. Bueno, pois recibimos información con respecto a un traballo que estades a presentar ou que presentaste desde aí pouquiño, precisamente aí en Galicia, con relación aos petróglifos, que nesa zona concretamente onde vos residides hai moitísimos. Bueno, pois a idea de digitalizalos ou polo menos poñelos, facelos en tres dimensións, que a xente coñeza este traballo tan importante, pois nos queríamos, non sei, debullar un pouquiño ese traballo que vos estades a facer. Ponos ao corrente, pois, entón. Moi ben, realmente o proxecto que temos ora entre mans é un proxecto que se nos adxudicou a final do ano pasado, o sea, concurrimos a un proxecto da Xunta de Galicia, da Consellería de Industria, e, bueno, concurrimos en asociación con outras institucións, non? O sea, por un lado estamos nós, que levamos a parte arqueolóxica, dende o IEN, o Instituto de Estudios Miñoranos. Despois está a parte técnica, que é o que fai o levantamento en tres dimensións dos gravados, que o fai o ITMA, que é o Instituto Tecnolóxico do Metal de Asturias. E despois, o terceiro equipo é a fundación de cerámica que hai en Santiago de Compostela, ¿no? Que é que realmente vai a facer o resultado final, que son os moldes dos petróglifos. Entón, realmente, o proxecto consta, basicamente, o sea, xira en torno a unha idea fundamental, non? Os petroglifos, o estado aire libre, o sea, acaban deteriorando, se ven xesa polas condicións ambientais ou ven xesa pola protección do home, non? Que está a orde do día as novidades que afectan a patrimonio arqueolóxico e tamén a patrimonio dos petroglifos. Uh-huh. Entón, a nosa idea é facer con este aparato que é único prácticamente en Europa, hai dous, está este que está en Asturias, e outro en Alemania, o que pretendemos facer levantamentos en tres dimensións das superficies gravadas, de tal xeito que podamos obter un modelo tridimensional dos mesmos e, a partir dese modelo tridimensional, facer reproduccións idénticas aos orixinais arqueolóxicos, non? Os orixinais en pedra. E isto ten unha aplicación fundamental, ademais, seguramente vos soa o tema, bueno, con respecto á cova de Altamira, que hubo que facer unha réplica, sí, que se chama Neocova, para proteger a cova original, non? Pois que os petroglifos pode pasar algo moi moi parecido, o sea, o grado de degradación, de deterioro que teñen, está convertiéndose últimamente en alarmante, entón, isto podría ser un xeito de obter un modelo idéntico ao petroglifo que nos permitira conservar o petroglifo original sin alteración, e dicir, pois, chegar a incluso a tapalo, ou tomar as medidas de corrección do deterioro que teñen que consideremos. Sí, sí, o sea que buscar una solución para que en caso de que por cualquier circunstancia desapareciera algún, por lo menos ter a referencia histórica de que eso existía en un lugar que existía, ¿no? Exactamente, e iso é fundamental, porque de feito, por desgracia, coñecemos ao longo de Galicia varios exemplos de petroglifos importantes, petroglifos significativos, tanto pola temática ou pola característica de ser gravados, de 20 anos desapareceron case sempre asociado a actividade do home, xa cesa de xeito involuntario, que a veces pasa evidentemente, e xa cesa noutros moitos casos de forma consciente no que o petroglifo é afectado, é alterado de xeito premeditado. Non é unha forma, ademais, por exemplo, hai petroglifos que son moi grandes, por exemplo, un dos petroglifos no que temos pensado desenvolver este proxecto, o petroglifo do Monte Tetón, que está en Tomiño, é unha das superficies gravadas, que creo que son máis de 200 metros cuadrados, máis grande de toda Galicia, non? Entón, se queremos ver ese petroglifo un día, por exemplo, un día nublado, onde non haya sol ou este chovendo, non podemos achegarnos ao petroglifo. Entón, se tivéramos unha reproducción ao tamaño real ou unha escala máis pequena que permitira metelo nun recinto petado, acubillado, no que pudiéramos ter unha luz artificial para iluminar o surco, poderíamos ter a mesma visión do petroglifo, pero sin ter a incomodidade ou a imposibilidade de acercarte a él, sin ter que deixalo para outro día, sobre todo no caso de que veña unha excursión dun sitio relativamente alonxado, ¿no? Entón, a día de hoxe, isto parecenos moi, o sea, fundamental, e ademais este tipo de experiencias en Galicia son prácticamente únicas, salvo unha pequena experiencia que se fixo no Concello de Poio, cun grupo de petroglifos que hai tamén ali, e outra experiencia que se fixo no centro de interpretación que se está construindo sobre os petroglifos en Campo Lameiro, ao longo de toda Galicia, e a pesar de que Galicia hai, sobre todo na zona das Rías Baixas, hai innumerable número de gravados, pois é unha experiencia prácticamente piloto a nivel galego, e unha experiencia tamén piloto casi no ámbito da arte rupestre a nivel de todo o Estado español. Falábamos mencionabas o petroglifo de Monte do Monte Petón en Tomiño, non? Que precisamente hoxe están facendo unha camiñada nesa zona de Tomiño os compañeros, non? Tanto Xosé Lois como Silverte, un grupo de persoas que están realizando ese por lo menos entendín eu que facían ese traballo, non? Hacía un percorrido por esa zona. Que, por certo, tanto esa zona de Tomiño, Saiáns, o sea, a esquina da Península Galega, ou digo da Comunidade Galega, esa esquina de Galega, pois está chea de restos e de detalles, non solamente petroglifos, sino de outros tipo de restos de mamuas e outras cousas que en Galicia, pois, ao mellor non están postas en valor como é debido, non? Sí, non sei exactamente a que se debe, pero que a Ribeiras, sobre todo a Ribeira Meridional, da Ría de Vigo, é un área que está intensamente salpicada de xacementos arqueolóxicos de diferentes épocas, de los xacementos prácticamente, bueno, sobre todo xa se nos vamos metendo por o río Miño adiante, temos, por exemplo, aos xacementos máis antigos, onde temos a presencia humana máis antiga de Galicia, que se remonta, como sabemos na actualidade, acá hai alo menos medio millón de anos. Despois temos un número innumerable de mamuas de enterramentos megalíticos que desaparecen espallados sobre todo por as grandes chairas que temos nesta zona, ¿no? Estas chairas que se topan nas cumes, nos curutos das serras que bordean, bueno, que están paralelas ao mar, hai gran número de mamuas. E despois, bueno, despois o que é sinceramente moi, moi, moi denso é a cantidad de petroglifos que hai. Temos, pois, iso, ademais, das mellores representacións que temos en toda Galicia. Está este Monte de Tondo que estamos falando agora, co círculo concéntrico máis grande que se coñece en Galicia, que creo, falo de memoria, pero creo que supera 2 metros de diámetro, o sea, é un círculo concéntrico inmenso. Despois temos a estación de armas, con representación de armas máis importante de Europa, o sea, que se atopa, a estación de agua da Laxe, que se atopa en Vincios, e aí temos representadas, se non me falla a memoria, 22 armas, entre a que destaca unha inmensa espada de 2 metros 10 de alto, non? O sea, a densidade e a calidade dos petroglifos desta zona pouco, o sea, solo é comparable en outras partes de Galicia que atopamos o Val do Lere, pois iso na zona de Ponte Caldela, na zona de Campo Lameiro e demais, non? Uh-huh. O sea que tendes non somente con este traballo, con este proxecto que estás a facer, tendes moitísimo máis traballo, posto que en realidade pois hai que bueno, seguro que xa están catalogadas, estudiadas, pero que poñelas en valor como fan os alemáns, ou como fan os franceses, ou como fan outros, por exemplo, irlandeses, non, que teñen 4 pedras, algunhas delas son discutibles, porque dicen que por anos anteriores foron capaces de poñelas con grúas especiais, pois nos, tendo cousas que en realidade é imposible, porque están cheas de tuxeiras e outras cousas, pois hai que poñelas en valor e ademais catalogalas como é debido, non? Sí, é fundamental. A día de hoxe avanzouse moito. Fai 10, 20 anos cara ao presente, o sea, todo o que está relacionado coa catalogación do patrimonio arqueolóxico en xeral cultural de Galicia avanzou moito, pero claro, por desgracia, non avanzou todo o que debera, e non avanzou tanto no ámbito da catalogación, sino no ámbito da sensibilización da xente con respecto a isto. Final, lo que, bueno, das experiencias que temos, lo que se vai enseñando o tempo, o que falta fundamentalmente é pedagogía, ou seja, unha falla de a nivel educativo da sociedade, non? Porque está moi ben que nos centros de ensino pois se falen dos egipcios, dos romanos, dos gregos, dos mesopotámicos, pero pensamos que falta un pouco coñecer esa historia que temos ao lado da casa, non? O sea, non para falar do mundo, non sei, do mundo do romano, non fai falta que te falen, evidentemente, tens que coñecelo, non? Se non sería unha eiva terrible, non fai falta que te falen de Roma e dos grandes templos que hai, por exemplo, na zona onde estamos nós, temos o exemplo dun Vigo romano que foi moi importante, con todas as saíñas, con toda a actividade de salazón que se desenvolven ali, non? Entón, pensamos que, aparte, evidentemente, que falta sensibilización, o sea, de proximidade. Pero, bueno, é unha labor que, bueno, nos, por exemplo, dentro do Instituto de Estudios Milloranos, é un exemplo, tes na Endaina que están facendo hoxe polo Centro Lifo do Monte Petón, é sensibilizar pues, a xente, sobre todo a xente que vive inmediatamente ao lado deses bens, porque ao final, se eles entenden que iso é importante, que ten valor, son os primeiros que teman a ter cuidado con respecto a ese bem, non cousa que si o toman como que algo de 4 chalados que van ali a mirar unha pedra, pois ao final é moi difícil que iso se conserve, e ao final, pois, ao que paga todo isto é o propio ben, que é unha cousa que leva aí feita, como o caso dos petroglifos, pode levar 4.000 ou 5.000 anos, e se destrue, pois ten pouca solución. Sí, sí, estaba a falar precisamente en eso, que compre a valorización e a valoración por, non somente dos propios veciños, sino tamén das administracións, posto que teñen que poñer un pouquiño da súa parte, na parte de cartos, puño da súa parte, para que todo eso sea admirado e ademais valorado no que corresponde, non? É que o maior problema que ten a administración, ten varios, non? Pero bueno, no ámbito no que nos compete a nos, e que ao final a administración o que falle única e exclusivamente administrar. Sí. Ese é un problema importante, o sea, porque realmente ao final casi eles entenden que cumple pues valorando, abrindo unha ficha, sí. Unha ficha que son fichas decimonónicas de cartón, o que se anotan ali unha serie de cousas, e ao final falta esa iniciativa de potenciar, de achegar ese patrimonio a xente, non? Ao final quédase pues iso, que ao final é moi fácil sair nun titular e dicir, vamos a invertir 1 millón de euros no casco de non sei onde. E daste conta que con ese 1 millón de euros, se o distribuéramos de outro xeito, pois en vez de afectar a un único casco onde se vai a facer unha mega estructura, unha mega reconstrucción, porque ao final o que se pode facer, en vez de facelo en un, é facelo en 20. Entón, é unha cuestión, pois, de sensibilización, bueno, si sensibilización, ou de unha idea diferente con respecto ao patrimonio, non? Porque ao final, a administración, por lo menos no caso de Galicia, ten un sentimento bastante patriarcal do patrimonio, como que algo que é exclusivamente del, que, por exemplo, as asociacións de base, como pode ser a do IEN, outras asociacións, ou incluso outras áreas da propia administración central ou da propia administración autonómica, non se deixa, pois, ao final, traballar ou potenciar esos facementos, non? Entón, iso ao final, como ademais, por desgracia, en tempos como os que vivimos de crise, consellerías como a de Cultura, que ten as competencias fundamentais no ámbito do patrimonio cultural, son as que se lle reduce considerablemente o orzamento. Uh-huh. E ao final, pois claro, estamos, como é o caso da actualidade, estamos cunha lei de mínimos. Non hubo tan poucas inversións no ámbito do patrimonio cultural como as que estamos sufrindo nos últimos dous anos, non? O sea, pero bueno, é unha cousa que, bueno, esperemos que sea coyuntural, pero, en fin, é unha mágoa, a verdad que é unha mágoa. Sí, sí, aparte de eso que xabanse aí un pouco, por lo menos cando se tamén nos chegou aquí, chegaron noticias de que os escritores se queixaban precisamente da pouca aportación que tiñan, falando do día 24 que se celebrou o día de Rosalía, pois falaban da pouca aportación que ten a administración con respecto a cultura en realidade, non? A inversión en cultura en Galicia parece ser que debeceu máis dun 40%, non? E en ese caso, pois vos tamén teredes ese devalo de aportación administrativa, non? No, iso é moi importante. Pois esas encolles os orzamentos que acaban de aprobar fai un par de semanas, de 2011 da Xunta, daste conta que a reducción no ámbito da cultura é enorme. Enormemente, evidentemente, agora podemos chegar a entender, aplicando certa lógica, que se hai que recortar algo, pues, bueno, podes entender que se recorta algo en cultura, pero que, bueno, que prácticamente todos os recortes se ceden con esta consellería, pois ao final a sensación de que os gobernantes que temos teñen pouco interés no ámbito da cultura. E ese, pois, exemplo, o que denuncian o colectivo de escritores, é un exponente máis desa realidade, non? Que ao final hai un certo menoscabo, un certo pouco interés polo ámbito cultural. Iso pensamos que é malo. O sea, si empezamos por deixar de valorar, por deixar de potenciar a cultura, en detrimento de outras áreas que se consideran económicamente máis rentables, porque ao final isto, como tamén o patrimonio, valerase en cuestións económicas, non? Entón parece que si algo non dá cartos, que iso é mentira, o patrimonio se explota convenientemente. Cando digo con explotar, refírome a un uso racional, a unha inversión e que iso teña un certo rendementos económicos, que se autososteña ou que necesita moi pouca aportación a maiores da administración, pois outro galo cantaría, evidentemente outro galo cantaría. Pero bueno, como todo iso, reitero, valoras en cuestións económicas, en demais cuestións económicas, en rendementos económicos inmediatos, o patrimonio en xeral o ten bastante negro. Bueno, pois a ver se somos capaces de conseguir que, cando menos vos, teñades esa oportunidade de que, xa que conseguiste des ese traballo, que ese traballo polo menos se presentou xa, pois que se faga, que se leva adiante, pois queremos que nos leve des o día o tanto con respecto aos logros que vaiades conseguindo, non? Posto que será a fundación esa de... A empresa de cerámica galega ten algo que ver con Salgadelos? Non, vamos a ver, é un centro que se formou entre a Universidade de Santiago e a Asociación Galega de Ceramistas, non? Exactamente, que fai, pois bueno, é investigar, pero bueno, tamén ten a súa vinculación con Salgadelos, non? Investigar todo o que ten relacionado co mundo da cerámica, sobre todo a cerámica no oído da construcción e tamén a cerámica pois de uso cotidiano, de uso decorativo e demais, non? Con a parte tamén ten, bueno, no seu día falamos con eles por outras cuestións e lle comentamos a necesidade, bueno, non sei idea, pareceulles ben. Uh-huh. Entón foi cando a finais, a mediados do ano pasado nos puxemos en marcha, presentamos o noso proxecto ante a esta convocatoria pública da Consellería de Industria. E ao final deste ano, pues, tivemos a boa noticia de que nos concederan esa axuda económica para poder desenvolver o proxecto. Entón, ahora durante estes meses, sobre todo nos meses do verán, sobre xuño, xullo, será cando fagamos o traballo de campo, obviamente, que será a propia lectura dos gravados, esa é cando a final do verán teremos a resultados evidentes deste traballo. Que será moi longo e extenso, posto que en realidade hai moitísimas cousas que, aparte de limpar precisamente os petróglifos, porque algúns deles están bastante cheos de maleza, non? A chegarse hasta eles, por exemplo, é bastante difícil en algúns casos, non? Hai xes que están na Serra da Groba ou que están aí no Monte Galiñeiro, ainda menos mal, pero hai outros que teñen difícil acceso, non? Sí, o traballo ten traballo vai a ter varias fases, non? Ahora mesmo, na fase na que estamos, para redactar o proxecto de intervención arqueolóxica, que é preceptivo por lei, e despois, ten a propia fase de intervención nos acementos, que evidentemente, pois, hacen algún grupo de petroglifos que vamos a facer o levantamento entre dimensións, pois atopan algúns canos semicubertos con terra, de vegetación, que faremos limpalos, deixar o soporte da pedra limpo, para que despois, a continuación, veñan estes técnicos asturianos e fagan eles o levantamento. Pero claro, todo iso previo, limpeza dos soportes e demais. Despois ten outro problema, que é un problema casi máis logístico que outra cousa, e a do montaxe do propio aparato en cada petroglifo. O sea, temos que tener en conta que esta máquina, o sea, ainda que a máquina en sí, o que fai a lectura pequeno, leva un ordenador, leva unha serie de baterías, unha serie de aparatos, que son voluminosos e son difíciles de mover. Entón, en certos petroglifos dos que temos pensado actuar, o acceder a eles con todo este equipo técnico, a orella de hoxe, bueno, Antonio, o sea, se nos presenta como algo complicado, non imposible, pero que presenta certa complicación de tipo logístico. Pero bueno, pensamos que daremos feito a cousa, confiamos nisso. Pois, moi ben, unha cousa a nivel personal, particularmente meu, hai algún petróglifo especial que teñades especial cariño ou afecto ou, non sei, determinación que quizáis quixera resaltar de todos os que seguro que tendes xa relacionados? Sí, pois para mí, xa tamén no ámbito persoal, para min quizáis o que máis me impacta, sobre todo por o que supón desde un punto de vista iconográfico e un punto de vista casi temático, é a representación de armas que se comentaba antes, a Auga da Laxe en Vincius, que aí, pois iso, esa demostración de poderío que nos quere facer esta xente, pois plasmando na pedra o que eran as súas armas, as súas armas no sentido de que era a demostración tecnolóxica máis forte que tiñan. Os petroglifos foron feitos durante a Idade do Bronce, esas ferramentas, esas armas de bronce eran o máximo exponente tecnolóxico. Ao final, ademais tamén, iso tamén supuña o comezo do que a diferenciación en clases, non? O sea, o que tiña o metal era dunha clase superior e o que non o tiña era dunha clase inferior, non? Pois esa lógica, ese poderío, esa sensación que queren transmitir con eses grabados, pareceme do máis impactante. Ademais, sobre todo, con a propia emprazamento dos petroglifos nunha pedra inclinada, de casi 15 metros de ancho, pareceme sorprendente, a cousa brillante. Sí, outras que tamén se poden destacar e que nosos ointes a mellor non coñecen son aquelas que representan pois barcos e outros animais, non? Os cabalos, que a xente sempre relaciona os cabalos e os cérvidos coas covas, non? E sin embargo, pois están tamén representados nos petróglifos eses galegos, non? Sí, exactamente, na nosa zona temos un panel, o panel de todos os lameiros, que ten representados 60, creo que son 61 ou 62 zoomorfos, a maior parte deles miranse perfectamente que son cabalos, incluso varios deles están montados. E despois, o que é moi interesante, é o que me comentaba ti dun barco, que é o que se atopa no río do Vilar, en Olla, que hai unha pedra que te representa un barco e unha escena con varios cervos, non? Pero sobre todo ten interese o barco, porque iso dá conta de contactos, porque, bueno, pola tipoloxía do barco, pola súa morfoloxía, dá conta de contactos durante esa etapa, durante a Idade do Bronce, fai uns 4.000 e pico anos, que as sociedades do Mediterráneo, non? Son barcos que se asocian perfectamente co mundo das altas culturas do Mediterráneo e que sabemos perfectamente, por outros indicios arqueolóxicos, que frecuentaron toda a costa galega, non? O sea, era unha navegación de cabotaxe pegado á costa, e que aquí, no sei un momento, seguramente a xente que vivía aquí, cando mirou chegar aquela cousa que flotaba en riba da agua, pois apresuráronse a gravalo ali, non? Entón ten un significado moi grande, o sea, que iso, ao final da conta, que parece que aquí o primeiros contactos con as grandes culturas, que as altas culturas mediterráneas foi que a chegada dos romanos, é completamente mentira, non? Que son bastante máis antigas. Exactamente, o que ao vosso traballo pois non consiste solamente en levantar acta de todo o que se está facendo ahora mismo deses traballos, desas pedras inscritas, non? Senón que tamén seguides traballando con respecto a outros xacementos e outras cousas que ides atopando no vosso instituto, non? Sí, como por exemplo, bueno, comentábame se os leis algunhas desfeitas que por exemplo se levan feito algún e que vos denunciades, como por exemplo o asunto da sementeira que se fixo nunhos restos romanos. Sí, iso en Olla, que se fixo unha plantación de kibis. Sí, kibis. En riba, pues, dun sacramento romano, destruindo un grabado rupestre, un petroglifo, ¿no? Sí, pues iso é un exemplo, pues, do que te comentaba antes, de como se destruye o patrimonio. En este caso, non de forma totalmente inconsciente, sino que pode incluso chegar a haber, en algún caso concreto, mala fe con respecto a isto, porque se avisou o responsable desa plantación que estaban afectando os xacementos arqueolóxicos, que os xacementos arqueolóxicos estaban inventariados na Consellería de Cultura, aínda que no concello non tiveran constancia deles, e que, en fin, era pues, evidentemente, polo que estaban facendo, que era mellor que parasen. Entón, realmente iso non foi así, sino que seguiron cas obras e acabaron de destruir o que había ali, ¿no? Entón, pois, ao final daste conta de que sí. A veces ten pouco arreglo este tipo de cousas. Concienciación, non social. Exactamente, educación, concienciación e respeto ante todo isto. Sí, sí, que, por certo, nesa traballo estades, posto que, bueno, pues xa levades facendo moitísimas reivindicacións, como por exemplo, nos comentaba hai un pouco, tanto Xosóis como Silverte, o asunto da sementeira de Moíños que pretenden levar, sí, a cabo exacto, nesa zona, non? Esa tamén é outra, nos últimos tempos decatámonos como non sabemos moi ben por qué, ainda que, bueno, realmente sí que o sabemos, as poucas herdas que quedaban virxes, o sea, cando me refiro a virxes, sin muños eólicos, neste último ano, pues, plantexáronse, pues, prácticamente inzalas, as que quedaban todas de muiños, ¿no? Evidentemente, está moi ben, eu en nos, con OIEN, en a demais plataforma na que estamos integrados, non nos opomos en enerxías renovables, nin enerxía eólica, por suposto, pero claro, todo ten que ter unha medida. Evidentemente, non podemos pagar como precio destas enerxías, que ao final, no que o peto dos galegos penso que repercute pouco, máis casi eu tamén o digo a nivel personal, porque eu cada vez na miña casa pagamos máis electricidade cos mesmos atrevellos eléctricos, pois non se pode pagar esa peaxe, non? De inzar os nosos montes liso, tendo en conta que a construcción e que a implantación destas factorías, que ao final son empresas, son factorías, o que estamos destruindo estas terras a nivel natural e tamén a nivel patrimonial, porque ao final todas as pistas que se teñen que abrir, todas as conduccións de electricidade, sí, a propia implantación onde van os propios muiños, afectan a patrimonio arqueolóxico que en fin, que non é recuperable. No momento que se instala unha pista sobre un xacemento destes, pois o xacemento acaba desaparecendo, non? Sí, sí, sí. Entón son moitas, cada vez hai máis agresión, se veñen de máis frontes, é complicado paralo, a verdade é que é bastante complicado paralo. Bueno, pues que tiña de sorte. Bueno, podíase tomar exemplo de outras nacións, outros países, como por exemplo Bélxica, Holanda e os Países Baixos e Finlandia, que bueno, sementanos no mar, que evidentemente non están tan son tamén eólicos, quero decir que non destorban o carón de xacementos arquitectónicos ni arqueolóxicos. Evidentemente, o sea, hai que buscar solucións que sexan, por exemplo, os muiños tradicionais, os que temos pola nosas serras, pois pues, unha vez que os plantas aí se quedan, non hai, xa, son reversibles no momento que poden desmontalos, pero o daño está feito. En cambio, un muiño que te ha sentado na costa, xa, se non produce ningún tipo de alteración no tráfico mariño e demais, penso que o seu impacto é moitísimo menor, xa solo desde un punto de vista visual o paisaxístico, que estas moles de cento e pico metros de alto que temos por as serras galegas, ¿no? O que pasa que a mellor a inversión é diferente, entonces resulta que non lles merece tanto a pena, non? É máis barato a mellor sementalos precisamente nesas nosas serras. Pode ser que económicamente sexa máis rentable, non sei, sobre todo porque a enerxía eólica hasta fai pouco, e ainda sigue sendo na actualidade, está tremendamente subvencionada pola comunidade, bueno, o sea, pola Unión Europea, entón ao final ten casi máis negocio, o sea, a propia subvención que lle dan por cada muiño, que a propia instalación dun muiño, despois o rendemento que se lle den produción de electricidade, non? En cambio, seguramente, na actualidade, digo, non sei, non existirán liñas de financiamento para cousas de muiños, o sea, de enerxías eólicas no mar, non? É que, ao final, é unha cuestión de, o que decíamos, que falábamos fai un rato, non? é unha cuestión económica. Pero bueno, supoño que será algo así, pero non o sé. Bueno, antes de rematar, ve, para que os nosos ointes poñan o corrente do que estábamos a falar, o Instituto de Estudos Millonarios pois ten unha web e vos tendes moitísimo información para que todos aqueles que iran que bueno, que se metan na rede e que comproben, non? Hai unha web que podemos dar información dela. Exactamente, a página web www.miñor con NH, porque a ñ na linguaxe informática non se leva moi ben, .org. Entón, aí, pois, está unha página que está actualizada, aí onde se van incorporando todas as actividades, todas as noticias que xeramos, tanto no ámbito do patrimonio como no ámbito de, bueno, da cultura en xeral, da literatura, da arte e demais, están aí recollidas diariamente. Das conferencias, dos paseos, das charlas, todos de todos os anuncios e... pois accións que desenvolvemos están aí puntualmente recollidas. E ademais hai unha galería de imaxes e algún vídeo que outro que a xente pode disfrutar coa súa visión. Seguro que son interesantísimos. Eu, polo menos, disfruten esta mañán gracias a que al Xilberto me dixo que, bueno, con outras ocasións tamén metínme aí para descubrir cousas interesantísimas que tendes. Por certo, que hai moitísimas, non? Tanto no aspecto arqueolóxico como noutros aspectos. O que ti decías, a cultura en xeral, non? Sí. De feito, unha cousa que, bueno, que tivo relativamente, bueno, tivo bastante trascendencia nos últimos meses, e que aí está ben recollido na página web, foi a excavación que desenvolvemos no Concello de Arbo, no xacemento paleolítico, que pasa por ser un dos xacementos paleolíticos máis antigos que temos en Galicia, e que ten a particularidade de ter un estado de conservación excepcional, que iso sí que é único en Galicia, que nos permite achegarnos a aspectos da organización interna e espacial destas primeiras comunidades que habitaron Galicia e que no caso do xacemento este está datado en torno a uns 300.000 anos, non? É un exemplo de unha actividade relativamente recente que se fixo durante o Bran e que bueno, que como pode ser o dos petroglifos ou o levantamento entre a dimensión dos petroglifos tamén ten unha importancia fundamental. Bueno, seguro que aproveitaríades para poder degustar a lamprea desa zona, non? Xunto co viño de... Sí, é que o curioso, o sea, a lamprea non, porque, bueno, eu teño que recoñecer en la que son a sacrilexio que non me gusta a lamprea, é un plato que me gusta bueno, especialmente, pero unha cousa que sí que é curiosa, que o xacemento este que está en Arbo, está nunha viña de Albariño, o sea, non está na propia viña, se está pegado a viña, pero sí, o que sí podemos degustar foi o bo viño de Albariño, sí. O viño de aquela zona, sí, señor, porque ali eles chamanlle tamén Albariño, pero chamanlle de outro, no, de outra forma, é viño non me acordo ahora mismo o nome, pero o viño branco de ali é un viño tamén excepcional, non? Sí, é un viño moi bo. Dou fe, ademais o dono da finca onde se atopa o xacemento invitounos ao viño que el facía ali, encantados, a verdad que encantados coa xente de Arbo e co propio sitio tamén, claro. Sí, é un val precioso, sí, señor, sí. A verdade é que merece a pena cualquier dos nosos ouvintes que nos estén a escoitar, pois recomendámoslle precisamente a visita. Si está accesible ese xacemento, pois bueno, pois achegarse para ali para contemplarlo, non? Sí, desenvolveremos casi con seguridade unha segunda campaña de excavación neste Bran, seguramente no mes de xullo ou no mes de agosto, non? Entón, sí, a partir de aí, pois, xa teremos máis datos do que xa temos, sí que se pode visitar, ainda que, bueno, a diferencia do que pode ser un castro, ou pode ser un petroglifo, un xacemento deste tipo ten menos cousas, o sea, no propio xacemento, para contemplar do que quixéramos, non? Entón, casi hai que facer un pequeno proceso de explicación do xacemento, con unha serie de paneis explicativos e tal, para comprender mellor o sitio. Pero bueno, é un xacemento visitable, porque ademais o río Miño, toda a ribeira do río Miño está chea de xacementos desta época. Evidentemente non hai prácticamente ningún excavado como este, pero ten unha riqueza, pois a día de hoxe, moi importante para o coñecemento deste primeiro poboamento humano. De feito, podemos dicir que orixe, que bueno, é un pouco un titular un pouco sensacionalista, que a orixe da poboación galega ven do río Miño. O sea, algún caso de toda a cunca baixa do río Miño, que é a zona que mellor coñecemos, aí onde temos, con moita diferencia, as evidencias máis antigas do poboamento de Galicia. Pero con moita diferencia con respecto a outras partes. Pois, jolín, que amena, que agradable a túa conversa conosco, que o sentimos moitísimo non poder ter máis espacio para poder dedicarlle máis tempo. Pero noutra ocasión tentaremos comunicarmos contigo e con xente do instituto para que nos dé estas noticias tan agradables, o feito de que poidamos recoñecer e coñecer máis polo miúdo a nosa cultura e a nosa procedencia neste caso, non? Muy bien, pues yo estaré encantado de atendervos cada vez que os haga falta. Moitas gracias, Eduardo, responsable do equipo de arqueoloxía do Instituto de Estudos Miñoranos. Moitas gracias a ti. Hasta outro momento. Despedimoste, que, como sabes, o tempo na radio pasa voando. Moitas gracias. Sí. Veña, ata outro momento. Pois sabedes, estas noticias que nos chegan de Galicia enchenos de satisfacción, pois novidades interesantísimas que, bueno, parecíanos que os nosos oites tiñan que estar ao día de todas elas. Vamos adiante con un bocado de música e despois a publicidade correspondente.